Om Jnanati Nirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshura Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Guru Charana Padma, Shri Guru ke Charan Padma Phul Jaise Hai, Arthat Bahut Sundar Hai Aur Sabhi Samdaya Ka Aspad Hai. Kevala Bhakti Sadhana. केवल भक्ति का मतलब शुद्ध भक्ति, मिश्रित नहीं है, जिसमें काम ज्ञान इत्यादि कामनाएं नहीं होते हैं. बंधन हुई सावधान होते, तो इसलिए गुरु चरण पर प्रार्थना करना सावधानी से होना चाहिए. मेरे महान व्यक्ति जहार प्रसाद भाई एक अवसरी रचने कृष्ण प्रति भाई जन्मने इनकी कृपा से ही इस भव सागर का पार करना है और कृष्ण प्राप्ति होती है. गुरु मुख पद्मवाक्य सब कुछ जो वे इनका कमल जैसे श्रीमुख कहते हैं चित ऐक्य, वो चित के साथ एक करना चाहिए. इसका मतलब पूरा ग्रहण करना, आ ना करे हमारे आशा, केवल जो आदेश गुरु देते हैं उसको सभी आदेश पालन करना हमारी एक मात्र इच्छा होती है और कोई दूसरी कामनाएं नहीं होते हैं. तो ऐसे ही गुरु ग्रहण करना है. श्री गुरु चरण वाति आकर्षण श्री गुरु के चरण पर ऐसे उत्तम गति, तो यही परमात्मिक जीवन का उत्तम स्तर है. ऐसे उत्तम गति श्री गुरु चरण गति ऐसे उत्तम जीव शादी पूरी सर्व आशा और गुरु चरण सेवा से सभी कामनाएं पूरी होती है. विशेषकर हम गुरु के पास जाते हैं तो भौतिक इच्छाएं पूर्ण करने के लिए नहीं है, तो आध्यात्मिक इच्छा है श्री कृष्ण और कृष्ण के भक्तों की चरण सेवा करना, तो वो संभव है गुरु कृपा से. चक्षु दान दिलोजे मुझे, वे मुझे चक्षु दान देते, मतलब हम अज्ञान का अंधकार में है लेकिन वे हमको सम्मान से कहते हैं और इसलिए वे जन्मे जन्मे प्रभु से, वे मेरा प्रभु है चिरकाल में हर जीवन में. अगर श्री कृष्ण की इच्छा से हम बार बार इस भौतिक जगत में जन्म लेंगे तो हर जन्म में हमारी इच्छा होती है वे गुरु चरण सेवा करने का मौका मिलना. ऐसे उत्तम गति श्री गुरु चरण गति ऐसे उत्तम गति. नेक्स्ट आगे सकते जन्म जन्म प्रभु से. हाँ दिव्य ज्ञान दिव्य प्रकाशित, तो हम अज्ञान की अंधेरी में थे लेकिन हमको चक्षु दान दिया है हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाश करने से. दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहां इनसे ही प्रेम भक्ति प्राप्त होती है और अविद्या अविद्या विनाश होते हैं, इसलिए समस्त वैदिक शास्त्रों इनका चरित्र की प्रशंसा करते हैं। श्री गुरु करुण सिंधु अधम जनार बंधु स्पष्ट लोकनाथ लोकर जीवन, तो इस कीर्तनकार मतलब जो रचने किए नरोत्तम दास ठाकुर और इनका गुरु का नाम है लोकनाथ गोस्वामी, तो ये कहते हैं लोकनाथ लोके जीवन। तो ऐसे ही सदगुरु वास्तविक गुरु इस भौतिक जागर को जीवन देते हैं। अगर कृष्ण भक्ति नहीं होती है तो जागत का मतलब योग अच्छी जगत, तो जगत हमेशा चलते रहते हैं। लेकिन अगर कृष्ण शुद्ध कृष्ण भक्ति नहीं होते हैं वो जगत चलंत होने के भी तो मर जाते हैं। अचैतन्य निदम विश्वम, इस विश्व में चैतन्य नहीं है, चैतन्य नहीं है, कृष्ण भक्ति है चैतन्य। लोकनाथ लोग जीवन हा हा प्रभु कर तो काकुति से प्रार्थना करने, हे प्रभु मुझे दया करो, ये हमारे पद छाया स्पष्ट है इसका, ये हमारे पद छाया जश कुशक त्रिभुवन, अभी आपका यश त्रिभुवन में घोषित होना चाहिए। तो ये एक बहुत बहुत सुंदर और अर्थयुक्त कीर्तन है जो हम सभी इस्कॉन मंदिर में श्रील प्रभुपाद की प्रशंसा में गाते हैं। तो गुरु के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता था, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप प्रभुपाद को देखा, आपने प्रभुपाद को देखा, तो प्रभुपाद मेरे दीक्षा गुरु है, तो आशा है इनका देखा हुआ। ये दो अंक जो अभी आपको देखते हैं और वो बिल्डिंग देखते हैं और एक नीम गाछ जो हवा में हिलते जाते हैं, तो वो सब सब कुछ देखता हूँ। और दो अंकों से हम बहुत जीवन में हम बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन मेरे विचार में ये दो अंकों की सफलता थी श्रील प्रभुपाद का दर्शन करने से। लेकिन चूंकि प्रभुपाद एक सद्गुरु है वास्तविक आचार्य, इसलिए वे हमको भगवत सिद्धांत सिखाया कि साधु आंखों से देखना नहीं, कान के द्वारा, जैसे कि श्रीमद् भागवत में लेखे सुतीक्षण पदक, ईक्षण का मतलब देखना और शुद्ध सुनना, सुतीक्षण पदक अर्थात वो पद जिससे हम देखते हैं सुनने से। तो शास्त्रीय ज्ञान कान में से प्राप्त होते हैं। तो देखने से इतना सा फायदा नहीं होते हैं, तो देखिए खाली देखने से। तो देखिए श्री प्रभुपाद 14 बार पृथ्वी यात्रा की और बहुत लोग प्रभुपाद का दर्शन मिले अंकों से, और उससे लोगों का कल्याण हो। लेकिन ज्यादा कल्याण होते हैं प्रभुपाद का वचन सुनने से, खाली देखने से ही इतने से फायदा नहीं होते, लेकिन सुनने से फायदा होते हैं। तो आचार्य और साधारण व्यक्ति में क्या अंतर है? आचार्य के दो अंक है, दो कान है, नासिक है, नास है, मुंह है, दो हाथ है, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। आचार्य पुरुष और साधारण व्यक्ति में क्या अंतर है? अंतर है कि आचार्य पुरुष केवल कृष्ण कथा कहते हैं और लोगों को कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं, जैसे कि लोगों का उद्धार हो सके। तो ऐसे ही बहुत साधु है, भक्त है, जो कृष्ण कथा कहते हैं और जो भी इनके पास जाते हैं, तो ऐसे साधु वो व्यक्तियों को कृष्ण लीला सुनाते हैं। जो लोग कृष्ण लीला सुनते हैं और सुनने से आनंद लेते हैं, फिर वापस जाते हैं जिससे आयत है। तो ऐसे है लोग बहुत अच्छा लगता है, हम कुछ कृष्ण लीला कहानी सुने साधु से। लेकिन वास्तव में हमारे श्रील प्रभुपाद हमको इतने सा कृष्ण लीला नहीं सुने। कृष्ण कथा के बिना कुछ नहीं बोले, लेकिन ज्यादा भगवत गीता उपदेश हमको सिखाए। क्योंकि अगर हम खाली लीला सुनते हैं लेकिन हृदय में काम क्रोध लोभ मोह माता मात्साह्य और सभी प्रकार की भौतिक आसक्तियां रहते हैं, तो कृष्ण लीला सुनने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। और उसका प्रमाण है कि बहुत लोग ऐसे साधु के पास जाते कृष्ण लीला सुनते, लेकिन उनके व्यवहारिक जीवन में परिवर्तन नहीं होते। तो खरीद कुछ कृष्ण पूजा शुरू करते हैं, लेकिन वास्तविक व्यवहारिक जीवन नहीं, और सब आसक्तियां जो है तो रहते हैं। जो शुद्ध भक्त है इनकी कोई रुचि नहीं है टीवी देखने के लिए, फैशन के लिए, भौतिक विकास के लिए। शुद्ध कृष्ण भक्तों की एक ही रुचि है कृष्ण सेवा। तो वास्तविक गुरु हमको क्या सुनाते हैं? सामान्यतः हम सोचते कि साधु के पास जाके हम कुछ आचार सुनेंगे, वो सही है, लेकिन अच्छा कैसे होते हैं? हमारे विचार से या गुरु का विचार? जैसे कि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम डॉक्टर से कुछ अच्छा इलाज आशा करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम अभी बीमार है और ठीक होने के लिए वो दवा जो लेना है तो खरीद उसका स्वाद मिट्टा नहीं होगा, खरीद बहुत खराब स्वाद होगा, तो फिर भी हम तैयार हैं तो जो भी दवा डालते देते हैं उसको लेना, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लिए फायदा होगा। और अगर हम डॉक्टर को कहते हैं तो खाली मुझको स्वादिष्ट दवा दो और ऐसे ही ट्रीटमेंट दो जिसमें कोई तकलीफ नहीं होगा, तो अगर हम ऐसे ही डॉक्टर को कुछ शर्त देते हैं तो डॉक्टर हमको अच्छी तरह ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। लेकिन अगर ऐसे डॉक्टर है कि कई लोगों को ऐसे बोलते है कि ये बहुत मीठा मेडिसिन लो और पथ्या होगा आइसक्रीम पिज्जा बियर पेप्सी, तो करीब वो डॉक्टर बहुत पॉपुलर होगा, जनप्रिय होगा, तो वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, तो मेरा हार्ट प्रॉब्लम है और मुझको बताया कि जो भी खाना चाहते हो क्या, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो खरीद वो डॉक्टर के बहुत पेशेंट हो गए लेकिन सब तुरंत मर जाएंगे। डॉक्टर का ड्यूटी है पेशेंट को बताना जो उसके लिए कल्याणकारी होगा, और अगर कहते हैं वो खाली जो पेशेंट सुनना चाहते हैं कि जो भी मेरा हार्ट प्रॉब्लम है तो कितने सिगरेट पीते हो, वो 40 ठीक है और 10 ज्यादा भी ले लो अच्छा होगा, हार्ट के लिए अच्छा होगा, तो हार्ट के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर वो पेशेंट जानते हैं कि वो अच्छा नहीं होगा लेकिन फिर अस्वस्थ होगा कि डॉक्टर मुझको बताए, तो वो सही डॉक्टर है, और दूसरे डॉक्टर एक डॉक्टर के पास गया वो मुझको बताया और सिगरेट बिल्कुल बंद करने, तो वो डॉक्टर अच्छा नहीं है, दूसरे डॉक्टर के पास गया मुझको बताया और ज्यादा सिगरेट पी लो, तो वो अच्छा डॉक्टर है। तो ऐसे अगर हम साधु के पास जाते हैं और सोचते हैं कि ये वो साधु तो खाली हमको तिरस्कार करते हैं और हमको कहते हैं बताते हैं कि वो सब भौतिक आसक्तियों को छोड़ दो और पूरा जीवन कृष्ण सेवा में अर्पण करो, वो साधु अच्छा, और हमको कहते हैं कि पार्टी नहीं जाना, टीवी नहीं देखना, कॉफी चाय नहीं पीना, कॉफी चाय उसमें क्या दोष है, तो सब साधु कम से कम चाय पीते हैं ब्रज में, सब ब्रज वासी भक्त है और सब चाय पीते हैं, तो हम चाय नहीं पियेंगे क्यों? तो हम चाहते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि दूषित होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम कृष्ण प्रेम मिलेंगे, लेकिन उसलिए दाम देना जरूरी नहीं, दाम कृष्ण प्रेम प्राप्ति कैसे होते हैं। तस्मा लोलम अति मूल्यम एक कलम, लोलम तो मतलब लालच, तो बहुत बड़ी इच्छा होना चाहिए कृष्ण प्रेम पर। लेकिन ऐसे नहीं है कि हम कृष्ण प्रेम मिल सकते हैं और साथ साथ हम भौतिक इंद्रिय सुख मिलेंगे, तो दोनों मिक्स नहीं होते, दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। इसलिए वैराग्य विद्या निज भक्ति होगा, भक्तियों के दो स्तंभ है वैराग्य और विद्या। तो वो वैराग्य शुष्क वैराग्य नहीं है, अर्थात कठोर तपस्या पालन करने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सामान्य इंद्रिय सुख का प्रयास वर्जन करके, तो सभी प्रयास कृष्ण की प्रीति के लिए होना चाहिए। कृष्णार्थे अखिल चेष्टितम्, सब कुछ जो हम करते हैं कृष्ण कृष्ण की प्रीति वो उद्देश्य के लिए होना चाहिए। तो क्या कृष्ण भक्ति में अनुकूल होते हैं, क्या प्रतिकूल होते हैं, तो ये सब सीखना चाहिए गुरु साधु और शास्त्र से। भक्ति रसामृत सिंधु में पूरी तालिका है तो क्या क्या करना चाहिए कृष्ण भक्ति में और क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो वो सब है वो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में। तो ये सब पढ़ने से और पालन करने से भी संभावना है कि हम वास्तविक कृष्ण भक्ति नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो वास्तविक भाव में प्रवेश करने के लिए तो ऐसे भावयुक्त भक्तों की संगति करना चाहिए। तो प्रेम कृष्ण प्रेम, हम प्रेम के बारे में बहुत कुछ सुन चाहिए, प्रेम शब्द बहुत प्रचलित है। तो प्रेम का आधार है भाव, और वो भाव क्या है, प्रेम भाव का मूल है ऐसे समझने की मेरा सभी प्रयास, सब कुछ जो मैं बोलता हूँ, सोचता हूँ, करता हूँ, तो सब केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होने चाहिए। कुछ भी कुछ नहीं खुद का इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो ये प्रशिक्षण लेना चाहिए। तो कैसे हम हमारी अभी विपरीत भावना, ईश्वर हम भोगी, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, सब कुछ जो जगत नहीं है मेरा खुद का सुख के लिए है, तो ये विपरीत आसुरिक भावना शुद्ध और पूरा परिवर्तित करने के लिए शुद्ध कृष्ण भक्तों का संग होना चाहिए। तो वो भावना कि मेरा सभी प्रयास केवल कृष्ण सुखस्य हेतु के लिए होना चाहिए, तो वो भावना हमारे लिए अस्वाभाविक जैसे होते, वास्तव में वो भावना स्वाभाविक है जीव के लिए, लेकिन क्योंकि हम बहुत समय से उस भावना से रहित है, इसलिए हम सोचते कि जीवन का स्वाभाविक उद्देश्य है खुद का इंद्रिय सुख के लिए सभी चेष्टा करना, और जीवन का उद्देश्य है इंद्रिय सुख। तो इस माइनर में हम देखते हैं कि और रास्ते में ऐसे देखते हैं बहुत हरिद्वार से गंगा जल लेके पैदल से अपना गांव वापस जाते हैं, वो तपस्या ही नहीं, गर्मी में वो बोझ वहन करना। तो वो धार्मिक है लेकिन वो भी इंद्रिय सुख के लिए है, क्योंकि लोग कहते हैं किससे है, जैसे कि भगवान शिव जी का आशीष से हम भौतिक सुख में लगे, और भक्ति भी ऐसे हो सकते कि हम भक्ति करते हैं लेकिन उसमें अपना सुख का उद्देश्य होते हैं, कि हम माला करते हैं लेकिन खाली कृष्ण सुख हेतु के लिए नहीं है, लेकिन हम कभी हम खुद दूषित भावना स्वीकार नहीं करते लेकिन मान रहे है कि हाँ ऐसे बात कि हम नाला करते हैं और आशा करते हैं कि दूसरों मुझको देखेंगे और सोचेंगे ओ इतना बड़ा भक्त है इतना सा नाला करते है, वो संभव है नहीं। हम भक्ति करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए कि नहीं भक्ति ओ इतना बड़ा भक्त है। तो अगर ऐसी इच्छा होते हैं लाभ पूजा प्रतिष्ठा जब उपाशा का गण, तो खरीद हम प्रशंसा मिलेंगे लेकिन हम जितने भी माला करते हैं तो अगर ऐसी भावना से करते हैं तो हम कृष्ण प्रेम प्राप्ति से बहुत दूर रहेंगे। तो इसलिए ही वो गुरु कैसे देखते हैं कान के द्वारा गुरु मौका भगवत वाक्य चिते थे करे ऐक्य, जो गुरु कहते हैं तो चित में प्रवेश करना चाहिए, मतलब चित खुला होना चाहिए गुरु वचन ग्रहण करने के लिए। लेकिन क्या है क्योंकि इतने से होते के चयन होते हैं कि हृदय के रहते हैं एक महान दुर्ग, और हृदय का ढाकन है पाथर से बना, तो इसलिए ही वो मधुर वैकुंठ वाणी गुरु वचन हृदय में नहीं घुसते, क्योंकि हम गुरु का वचन ग्रहण करने के लिए राजी नहीं है, हम हाँ हाँ हाँ हाँ जी जी गुरु जी आप जो कहते हैं बहुत सुंदर है, लेकिन वास्तविक गुरु जो कहते हैं हमारा कल्याण के लिए, तो ऐसी बात कर्कश भी हो सकती है, क्यों तुम इतना आसक्त हो, क्यों सब कुछ त्याग नहीं करते हो श्री कृष्ण की सेवा के लिए। तो ऐसी बात सुनने से हम ऐसे जोर बनाते हैं हृदय पर, जैसे कि वो बात हृदय में प्रवेश नहीं करेगी, हम नहीं चाहते कि हम सब दूसरे प्रकार की भावना चढ़ के सर्वधम प्रत्यचा माँ में कम शरण कर सकते, हम नहीं चाहते कि हम वास्तव में कृष्ण प्रेम मिलेंगे, क्योंकि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए तो सभी प्रकार की भौतिक इच्छा चलन तो भक्ति है। शुद्ध भक्ति क्या है तो ये सब समझना चाहिए। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत समझना बहुत ही महत्वपूर्ण। भक्ति सिद्धांत क्या है तो देव देवी पूजन ही और लौकिक महान व्यक्तियों को मानना ही, केवल कृष्ण और कृष्ण के शुद्ध भक्तों को मानना, यही शुद्ध भक्ति। दिल्ली के राज्यों में वृंदावन धाम है और वहां पर बहुत भक्त है और कई है जिनका नाम प्रसिद्ध है भाव भक्त होने के लिए, लेकिन भाव कैसे मापना है, हम कैसे समझ सके कि एक व्यक्ति का भाव है, ऐसे भाव दिखाना सरल है, लेकिन वो भाव हृदय से प्रकाशित होते हैं या अभिनय होते हैं, तो ये विचार करना चाहिए। तो इसलिए ये भक्ति पंथा सावधानी से चलना चाहिए, सावधानी में चलना चाहिए। तो पहले भक्ति सिद्धांत सीखना चाहिए, जैसे कि हम अर्थ और अनर्थ ये दोनों का क्या अंतर है, तो इसको भेद निकलाने के लिए शास्त्रीय सिद्धांत समझना चाहिए। अर्थ का मतलब जो अनुकूल कृष्ण भक्ति के लिए और अनर्थ है जो कृष्ण भक्ति में प्रतिकूल होते हैं। तो अगर हम चाहिए कृष्ण भक्ति क्या है इसको सीखना, तो साथ ही साथ सीखना चाहिए कृष्ण भक्ति क्या नहीं है तो उसको भी सीखना चाहिए, क्योंकि भक्ति का नाम नहीं बहुत सहजीय भाव प्रचलित होते, सहजीय मतलब जो सोचते हैं कि भक्ति प्राप्त करना सहज है, तो कल राधे राधे बोलने से हम राधा भाव संपन्न होते, इतना सहज नहीं है। तो पहले चित्त दर्पण दर्पण पहले चित्त शुद्धि होना चाहिए। तो राधा रानी श्रीमती राधा रानी एक पुतुली का नहीं है जिनके साथ हम खेल सकते, तो खाली मैं गोपी हूं बोलने से हम गोपी नहीं होते। इसलिए सात वैष्णव संप्रदाय में पहली शिक्षा क्या है मैं गोपी हूँ, मैं गोपी हूँ, मैं दास हूँ, दास्य भाव और सभी प्रेम भाव का आधार है दास्य भाव। तो ये सब विषय बहुत लंबा है और मेरा अनुभव है कि एक बार बोलने से लोग तो कुछ नहीं समझते जो बोलता हूँ, क्योंकि वो लौकिक भक्ति जो चलते लोग सोचते थे यही भक्ति है, और वास्तविक भक्ति जिसमें वो आत्मसमर्पण भाव है, तो खाली बिखरने नहीं के लिए नहीं है लेकिन पूरा चित्त भाव होते आत्मसमर्पण। तो ये दोनों में लौकिक भक्ति, और लौकिक भक्ति तो भक्ति नहीं है लेकिन लौकिक प्रथा में जो भक्ति कहलाते हैं तो उसमें और वास्तविक शास्त्र अनुमोदित आचार्य अनुमोदित अनुमोदित शुद्ध कृष्ण भक्ति, ये दोनों में क्या अंतर है? तो इसका विचार करने के लिए सिद्धांत भी होने चाहिए। कृष्ण भक्ति सिद्धांत क्या है, कृष्ण कौन है, कौन वे कौन आराध्य है, हम कौन है, हमारी क्या स्थिति है अभी और शुद्ध अवस्था में। तो ये सभी बात आलोच्य है और ऐसे हम धीरे धीरे शुद्ध भक्ति मार्ग में प्रगट हो सकते हैं। जैसे बनते हूँ ये सब बहुत लंबा विषय है लेकिन ये सब विषय समझना आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं वास्तविक कृष्ण भक्ति मार्ग में प्रगट होना। हरे कृष्ण, इसके बारे में कई प्रश्न है। नहीं चित्त दर्पण मार्जनम, चित्त शुद्धि होती है विशेषकर कृष्ण संकीर्तन करने से, लेकिन वो संकीर्तन वास्तविक साधु की संगति में होना चाहिए, नहीं तो उसका आसार नहीं होगा। असाधु संगे भाई कृष्ण नाम नहीं है, नाम अक्षर बाहर बहते प्रभु नाम नहीं है। तो अगर हम वास्तविक साधु का संग में कृष्ण नाम नहीं, मतलब अगर हम कृष्ण नाम कहते हैं लेकिन हम वास्तविक मार्गदर्शन नहीं मिलते, तो वो नाम अक्षर उच्चारण होते हैं लेकिन वास्तविक नाम कीर्तन नहीं होते। क्योंकि नाम कीर्तन इसका मतलब क्या है, कीर्तन का मतलब कृष्ण की कीर्ति प्रशंसकन। तो कैसे हम कृष्ण गुणगान कीर्तन कर सकते, तो पहले समझना चाहिए कृष्ण कौन है और किसलिए प्रशंसनीय और कैसे इनकी प्रशंसा करना है। तो इसलिए कीर्तन जिसके द्वारा चित्त शुद्धि होती है, तो वो कीर्तन करने की सफलता के लिए कीर्तन श्रवण के साथ होना चाहिए, तो बार बार सुनना चाहिए कि भगवत तत्व विज्ञान, भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जयते, श्रवण और कीर्तन से मुक्त हम मुक्त होते हैं, ये सब चित्त अशुद्धि से। तो वो श्रवण होना चाहिए, वो ऑपरेशन जैसे सभी हृदय स्थ अभद्र भद्राणी विघ्नौती सुहृत्सता, वो सब अभद्र जो हृदय में है साफ होते हैं, कैसे नष्ट प्रयेश अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भगवती तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्टिकी। बार बार श्रवण करना चाहिए, धीरे धीरे वो सब अभद्र निकल जाते हैं, फिर हृदय प्रस्तुत होते हैं वो शुद्ध कृष्ण भक्ति ग्रहण करने के लिए। नित्यं भागवत सेवया भगवत समिष्टि भक्ति भक्ति नैष्टिकी। और नेक्स्ट श्लोक भावा कामालाभादये चैत एत अनाविदं स्थितं सत्वे प्रसीदति। तो ऐसे वो काम क्रोध लोभ इत्यादि उसका प्रभाव हृदय से निकाल जाते हैं और हृदय शुद्ध होते हैं। हरे कृष्ण।